بگم ابری و باران نمیشی، دردو میفهمی و درمون نمیشی. خیلی وقت میبینم زیر آوار جنون، منو میبینی و بیرون نمیشی، دل دیوون خرابم میکنی. چرا مثل قدیما سر به سر را میذاری، منو تنها میذاری؟ لاله ی باغل کدوم شدی؟ چرا بین گلا بمون نمیشی؟ ای وای چرا بین گلا پنهون نمیشی؟ وقتی بارون میزنه شاخه ها میشکنه، دل تنها چرا تو مثل گنجیشگاه پریشون نمیشی؟ منو میبینی و حیرون نمیشی. چی بگم ابری و بارون نمیشی، منو میفهمی و درمون. چی بگم ابری و